Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Παρακολουθείτε την εκπομπή μας και από το YouTube του ημεροδρόμου. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αποφάσισα σήμερα η εκπομπή μας, στην αρχή τουλάχιστον, στην εισαγωγή της, να είναι χρηστική, όπως λένε και κάποιοι συνάδελφοι. Γιατί ρε παιδάκι μου, σήμερα είχε πολύ μούχλα. Μούχλα. Πολύ μούχλα. Θα είμαστε λοιπόν χρηστικοί. Θα σας πω πώς φεύγει η μυρωδιά της μούχλας. Ο πρώτος τρόπος είναι αερίζουμε πάρα πολύ καλά το χώρο. Αερισμός του χώρου, έτσι. Ένας δεύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή την κακοσμία, αυτή τη μυρωδιά της μούχλας, είναι να φτιάξετε ένα καθαριστικό και να τρίψετε εκεί τις επιφάνειες που έχουν πιάσει μούχλα. Μην ξεχάσετε, στο μείγμα που θα φτιάξετε, εκεί πάρετε νεράκι οπωσδήποτε, θα βάλετε οπωσδήποτε οξυζενέ και μερικές τζούρες λευκού ξυδιού. Έτσι φεύγει, λέει, η μούχλα. Εάν δεν σας βρίσκεται λευκό ξυδάκι στο σπίτι και οξυζενέ, θα κάνετε την άλλη μέθοδο. Είναι η τρίτη μέθοδος για την αντιμετώπιση αυτής της βρωμιάς, αυτής της μούχλας, αυτής της δυσοσμίας, εν πάση περιπτώσει. Θα χρησιμοποιήσετε μαγειρική σόδα. Ένα και ένα, λέει, είναι η μαγειρική σόδα. Τώρα, έτσι, για πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του θέματος, αλλά και για να είμαστε μια ετοιμότητα διαρκώς, γιατί η μούχλα έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έρχεται, πανέρχεται. Μερικές φορές βέβαια είναι χρήσιμη η μούχλα. Πότε? Όταν ο άλλος μέσα από αυτήν βρήκε την πενικυλίνη, έτσι, αλλά δεν είμαστε εδώ τώρα. Ή μπορεί και να είμαστε. Μια άλλη, εν πάση περιπτώσει, έτσι πιο μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της μούχλας είναι τα φυτά. Τα φυτά. Είναι εκείνα τα φυτά τα οποία καθαρίζουν τον αέρα. Πηγαίνετε λοιπόν εκεί στα σημεία, στους χώρους που έχουν πιάσει μούχλα και χρησιμοποιείτε τέτοια φυτά. Η δάφνη είναι πολύ καλή από ό,τι ακούω και η αλόη. Και η αλόη. Εκείνο που δεν περίμενα να βρω ως αντιμουχλιακό, να το πούμε έτσι, ρε μαράκι. Λοιπόν, εκείνο που δεν περίμενα, αλλά από ό,τι φαίνεται κάνει, λέει, τρομερή δουλειά, είναι η κυμολία. Κυμολία. Πηγαίνουμε στα σημεία της υγρασίας, εκεί της μούχλας, εκεί της δυσοσμίας, όλο αυτό το πράγμα, και βάζεις κυμολία, λέει, εκεί πέρα και αυτό το απορροφάει. Τώρα, αν τίποτα από όλα τα προηγούμενα δεν έχει κάνει δουλίτσα, μπορείς να καταφύγεις και στην αγορά αφιγραντήρα. Βοηθάει, λέει, ο αφιγραντήρας για να αντιμετωπίζονται οι δυσοσμίες της μούχλας. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη μούχλα, σε ό,τι αφορά τα πολιτικοκοινωνικά μας πράγματα. Σήμερα λοιπόν είχαμε την κηδεία του έκπτωτου, όχι τέος. Όχι τέος, γιατί το τέος σημαίνει ότι υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί μετά τον τέος υπάρχει ο επόμενος. Εδώ δεν υπήρξε ποτέ επόμενος, διότι αυτός που αποκαλούν τέος, ο έκπτωτος ή το ανάξιος του αξιώματος, και συνταγματικότατα, συνταγματικό το τρόπο και δημοκρατικό το τρόπο, δημοψηφισματικός ο ελληνικός λαός τον έκανε έκπτωτο. Σήμερα λοιπόν είχαμε την κηδεία του εκπτώτου, του Γλίξμπουργκ, του Κωνσταντίνου. Αυτό που ταυτόχρονα είχαμε επ' αφορμή της κηδείας, η οποία ήταν, λέει, ιδιωτική. Έχετε δει εσείς ιδιωτική κηδεία, στην οποία να είναι αντιπρόεδροι της κυβερνήσεως εκεί οι υπουργοί, οι βουλευτές και τα συναφή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Είχαμε λοιπόν την κηδεία και είχαμε και ένα μηντιακό σύστημα το οποίο έλαμψε δια της μούχλας. Είχαμε λοιπόν τη μεταχείριση ως να ήταν αστέρες του διεθνούς jet set όσοι ήρθαν εδώ. για να η βασιλική οίκη τώρα, ξέρετε περί ποιου θέματος ομιλούμε. Έτσι λοιπόν η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης βρήκε το θέμα έτσι για να γεμίσει ατελείωτες ώρες προγράμματος. Παρακολουθούσαμε σε ζωντανή μετάδοση την παρέλαση αυτών των σκελετών που βγήκαν από τον ντουλάπι στο όνομα πάντα του αναστοχασμού, λέει, της ιστορίας. Του αναστοχασμού της ιστορίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για την διαστρέβλωση και την κακοποίηση της ιστορίας που συνιστά μια προσβολή της συλλογικής μνήμης του ελληνικού λαού, ο οποίος υπενθυμίζω, πράγμα το οποίο δεν υπενθύμησαν αυτοί οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αναστοχασμό της ιστορίας μέσω τεραστίων ιστορικών όπως ο Ζαμπούνης. Υπενθυμίζω λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι ήθελαν τον αναστοχασμό της ιστορίας ότι η ιστορία έχει καταδικάσει αμετάκλητα το ρόλο της βασιλείας και ειδικά του μακαρίτη θεός χωρέστον Κωνσταντίνου Γκλίξμπουργκ. Ντεκόρ τώρα σήμερα όλης αυτής της ιστορίας σε μια κακοστημένη προσπάθεια, ανεπιτυχή βεβαίως, αναβίωσης της μοναρχίας. Βεβαίως το επιτυχές ήταν ότι την αναβίωσαν ως παροδία. Αυτό το ντεκοράκι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν μόνο διάφοροι φιλοβασιλικοί, δεν ήταν μόνο εκείνα τα γελία συνθήματα ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά, αλλά κυρίως σε αυτό το ντεκόρ, σε αυτό το κάδρο, είχαμε τους διάφορους υπουργούς, τους διάφορους αξιωματούχους που έβαλαν την σφραγίδα της κυβέρνησης στην μετατροπή της κηδείας ενός ιδιώτη κατά τα άλλα σε τηλεοπτικό σοου. Μιλάμε για ένα ντεκοράκι και για ένα σοου το οποίο, αν μη τι άλλο, αποπνέει και την αισθητική και την πολιτική τους μούχλα. Και βεβαίως σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ακούω από το πρωί διάφορους δημοκράτες, πούρους έτσι δημοκράτες, μα γιατί μας απαγορεύετε τα αισθήματά σας, σας απαγόρευσε κανείς τίποτα. Δικαίωμά σας είναι να είστε μέσα στη μούχλα όσο πιο βαθιά θέλετε. Δικαίωμά σας είναι να πηγαίνετε όπου θέλετε, να κάνετε ό,τι θέλετε, να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Εδώ άλλοι πιστεύουν στις χαρτορίχτρες. Ποιος είμαι εγώ που θα τους πει να μην πιστεύουν στις χαρτορίχτρες? Άλλοι πιστεύουν στις καφετζούδες. Ποιος είμαι εγώ που θα τους πει ή ο οποιοσδήποτε να μην πιστεύουν στις καφετζούδες? Άλλοι πιστεύουν στους αστρολόγους. Ποιοι είμαστε εμείς που δεν πιστεύουμε στους αστρολόγους να σας υπαγορεύσουμε εσάς που πιστεύετε να μην πιστεύετε? Με γεια σας, με χαρά σας. Εδώ άλλοι πηγαίνουν και προσκυνάνε τα κάστανα του Παΐσιου. Άλλοι πηγαίνουν και προσκυνάνε τα πασούμια του Αγίου Σπυρίδωνα. Δικαίωμά σας να κάνετε και να κάνουν ό,τι θέλουν. Δικαίωμα και οποιοδήποτε να πιστεύει και στο βασιλιά Καρνάβαλο τώρα στις απόκριες. Δικαίωμά τους λοιπόν, οποιοδήποτε δικαίωμά του να πιστεύει και σε βασιλιάδες και σε πρίγκιπες και σε δούκες και σε βαρόνους, αλλά δικαίωμα και δικό μας είναι να πιστεύουμε ότι ούτε οι χαρτορίχτρες, ούτε οι καφετζούδες, ούτε οι αστρολόγοι, ούτε τα κάστανα του Παΐσιου, ούτε τα πασούμια του Αγίου Σπυρίδωνα είναι αυτά τα οποία έχουν ως κατάληξη και σαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, ο τέος δεν είναι το τέος ή το εκτοτός, επαναλαμβάνουμε. Και όσοι μιλούν για την ιστορία και όσοι μιλούν για την δημοκρατία, θα πρέπει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική τους, την αστική δημοκρατία, να είναι συνταγματικός ορθή. Διότι ποιος είναι ο συνταγματικός ορθός? Αυτός ο οποίος λέει ότι ο Κωνσταντίνος, ο Μακαρίτης, θεός χωρέστον, ή το εκτοτός, ή αυτός που λέει ότι ήταν τέος? Ποιος είναι συνταγματικά ορθός? Αυτός ο οποίος λέει ότι ήταν έκπτωτος ή αυτός όπως ο Βορύδης και οι υπόλοιποι της κυβέρνησης που ακόμα τον αποκαλούν βασιλιά. Έχουν ακουστεί από το πρωί και θα ακουστούν και τις επόμενες μέρες όπως και τις προηγούμενες. Α, ξέρετε, ένα από τα αυτοί οι οποίοι ζητούν τον αναστοχασμό της ιστορίας, σας είπα γιατί έτσι, για να την πογιατίσουμε, να τη σοφαντήσουμε, να τη φέρουμε στα μέτρα μας και στα μούτρα μας την ιστορία. Τι μας λένε? Μας λένε ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα ότι σε ό,τι αφορά την ιστορική πια αποτίμηση της μοναρχίας και του εκπροσώπου της στη χώρα μας στην τελευταία της φάση, τι να κάνουμε, ή το μικρός και άπειρος. Έτσι δεν μας λένε από το πρωί? Ήταν μικρός και άπειρος. Μέχρι τώρα είχαμε ως άλοθη τη βλακεία από ορισμένους. Τώρα από ό,τι φαίνεται έχουμε και την ηλικία. Θέλω να σημειώσω πάντως ότι μικρός ήταν και ο Καραολής όταν τον απαγχώνησαν. Αλλά είχε συνέστηση εκείνου για το οποίο τον απαγχώνησαν. Και ο Δημητρίου μικρός ήταν όταν τον απαγχώνησαν. Και εκείνοι οι χιλιάδες οι οποίοι στο όνομα της μοναρχίας εκτελούντο στα έκτακτα στρατοδικεία μετά το τρίτο ψήφισμα, και αυτοί μικροί ήταν, αυτοί κι αν ήταν μικροί. Ακούω από το πρωί για την αξιοπρέπεια. Ξέρετε, θα σας το πω με έναν τρόπο που το έλεγε ένας υπεράνω υποψίας, ο Καζαντζάκης. Τι έλεγε λοιπόν ο Καζαντζάκης? Αξιοπρέπεια, έλεγε, δεν είναι οι τιμές. Αξιοπρέπεια είναι να τις αξίζεις τις τιμές. Ακούω λοιπόν ότι ήταν, λέει, ιδιωτική κηδεία, βεβαίως με έναν αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, με υπουργούς, με πρώην πρωθυπουργούς εκεί. Δεν ξέρω πόσο ιδιωτικό είναι αυτό, δεν ξέρω σε πόσο ιδιώτες στις κηδείες τους πηγαίνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί προύχοντες. Ακούω επίσης ότι και τι να έκανε η κυβέρνηση, μα μπορούσε να μην κινητοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό με έναν τρόπο και την αστυνομία κτλ. Μα αν ήταν ιδιωτική υπόθεση, τότε θα είχαμε μια άλλη αντιμετώπιση. Ποια αντιμετώπιση? Ξέρετε, από το 2013 ο Μακαρίτης, ο έκπτωτος, Θεός χωρέστον, ο Γλίξμπουργκ, έμενε εδώ, λέει, στο Πορτοχέλι ήτανε. Και κάθε χρόνο εκεί πηγαίνανε διάφοροι δούκες, πηγαίνανε διάφοροι επισκέπτες, πηγαίνανε διάφοροι βαρόνοι, πηγαίνανε διάφοροι πρίγκιπες. Αυτή ήταν η ιδιωτική υπόθεση. Δεν είδα να κινητοποιείται ο κρατικός μηχανισμός τότε, γιατί είχαν έρθει οι εστεμένοι, οι άνακτες, οι κοντέσες και οι βαρόνες. Ναι, τα θερμά μας συγχαρητήρια στην κρατική τηλεόραση. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην κρατική τηλεόραση, η οποία πρέπει να σας πω δεν έλειψε λεπτό από αυτή την τελετή. Είχαμε live συνδέσεις λεπτό προς λεπτό σε ό,τι αφορά την κηδεία, σε ό,τι αφορά την τελετή. Πώς το λένε? Ναι, ψωμί ελιά και live βασιλιά. Και υπάρχει και ένα ακόμα καταπληκτικό στοιχείο, το οποίο είναι ενδεικτικό της επιχειρηματολογίας όλων αυτών οι οποίοι νομίζουν ότι η μούχλα είναι κάτι λιγότερο από μούχλα. Τι λένε λοιπόν? Μα εντάξει, αλλά δεν είδατε το πλήθος του κόσμου που ήταν στην Μητρόπολη, που παρευρέθηκε κτλ. Ξαναλέω, δικαίωμά τους, καλά κάνουν. Όπου πιστεύει ο καθένας πρέπει να έχει το δημοκρατικό δικαίωμα, το αναφέρετο, να το δηλώνει. Και εμείς βεβαίως έχουμε το αναφέρετο δικαίωμά μας, το δημοκρατικό επίσης, να κρίνουμε το τι συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Αλλά αυτά τα περί πλήθους, ξέρετε, στη χώρα που πόσοι ήταν, δεν ξέρω πόσοι ήταν, χίλιοι, ήταν 5.000, θέλετε να ήταν 10.000. Ξέρετε τι σημαίνει συγκλονιστικό γεγονός? Θα σας πω ακριβώς τώρα τι σημαίνει συγκλονιστικό γεγονός. Συγκλονιστικό γεγονός το οποίο με μία λέξη περιγράφεται, με τη λέξη ιστορία, είναι να υπάρχουν 20.000 άνθρωποι όσους χωράει ένα ολόκληρο γήπεδο, για να τιμήσουν την πραγματική ιστορία αυτού του τόπου. Την ιστορία η οποία είναι εκφρασμένη και διατυπωμένη με το φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Είναι οι 20.000 που ήταν το Σάββατο το βράδυ σε αυτή τη συναυλία τιμής χρέους, σε αυτή την ιστορική συναυλία που διοργάνωσε το ΚΚΕ για τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο. Αυτό είναι πλήθος. Και αν το γήπεδο χωρούσε 40.000, θα ήταν 40.000. Και αν το γήπεδο χωρούσε 80.000, θα ήταν 80.000. Βεβαίως, το έχουμε ξαναπεί, ζούμε στην ίδια χώρα, ζούμε στο ίδιο κράτος, αλλά είναι προφανές ότι κατοικούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Και σίγουρα κατοικούμε σε διαφορετικούς κόσμους σε σχέση με αυτούς οι οποίοι χειρίζονται την επικοινωνία, δηλαδή τι τελικά, την προπαγάνδα. Γιατί μπορεί σήμερα η ΕΡΤ και τα υπόλοιπα κανάλια της πολιτιστικής και αισθητικής αναγέννησης του τόπου, έτσι γράφει μέσα το Σύνταγμα για να πάρουν τις άδειές τους, να μας είχαν live, λεπτό προς λεπτό, το ψωμί κελιά και κότσο βασιλιά. Αλλά για αυτό το συγκλονιστικό που έγινε το Σάββατο, ξέχασαν να μιλήσουν. Εμείς δεν θα ξεχάσουμε και βεβαίως αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να τιμήσουμε και με το δικό μας τρόπο η σημερινή μέρα με αναδρομή στο Σάββατο. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, ο Καραγκιόζης και ο Τέος. Προσέξτε τους στίχους. Φίλε με λένε Καραγκιόζη, παντού κερδίζω κι ας μην κρατάω φόζη. Κι αν κάνω κούτσους και λες κάπου κάπου, το κόστο αίμα μου πάπου προς πάνω. Κι αν κάνω κούτσους και λες κάπου κάπου, το κόστο αίμα μου πάπου προς πάνω. Μάνα μου ελάς, είμαι κλέφτος φουκαράς. Μα δεν μοιάζω με τους άλλους, τους τρανούς και τους μεγάλους, που δούνε μακρύ το χέρι και κρατάνε και μαχαίρι. Ούτε μοιάζω με το μάγκα που τα ξέρει να πω φράγκα, σήπως όλο το κατόρι να πουλάει και να τρώει. Εμένα φίλε με λένε Καραγκιόζη, δεν με τομάζουνε μασόνι και μαφιόζι. Φοβάμαι μόνο κάθε προτσιμάνο, μη με γραπώσει τσιγκούτσου και λαπάνω. Φοβάμαι μόνο κάθε πολιτσμάνο, μη με γραπώσει τσιγκούτσου και λαπάνω. Μάνα μου ελάς, είμαι κλεπτοφούκαρα. Μα δεν έχω καραβέρια με τις τράκα στα ξεφτέρια, που έχουν υπουργούς μαζί τους και το κράτος μαγαζί του. Μένω πάντα τελευταίος και δεν μοιάζω με τον τέος, που είπαν τα χρυσά μου ό,τι θες εσύ πασά μου. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε σήμερα μέσα από τους τηλεβόες της προεδρευομένης δημοκρατίας, έτσι είναι προεδρευομένη αυτή η δημοκρατία, μέσα από τους τηλεβόες της, ήταν το αφήγημα, πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τη Μητρόπολη, αυτό του δημοκράτη, λέει, μονάρχη, του δημοκράτη μονάρχη, που διαφώνησε τάχα μου με την δικτατορία των συνταγματαρχών, αφού πρώτα βέβαια τι έκανε, τους όρκησε κυβέρνηση. Και ενώ ο ίδιος τι έκανε, προετοίμαζε το δικό του στρατιωτικό πραξικόπημα. Αλλά αφού θέλετε τον αναστοχασμό, όλοι εσείς που λέτε ότι θα κρίνει η ιστορία, γιατί θα, δεν είναι αρκετά τα 49 χρόνια από το δημοψήφισμα του 1974, δεν είναι αρκετά τα 59 χρόνια από την στέψη το 1964 του Μακαρίτη? Δηλαδή πόσο θέλετε για να κρίνει η ιστορία, να έχει ήδη κρίνει, όταν λέτε θα? Και τι είδους αναστοχασμός αυτός είναι, που δεν περιλαμβάνει ούτε τις φεδρότητες της μοναρχίας σε αυτή τη χώρα, ούτε τις επώδυνες συνέπειες αυτού του φυτευτού θεσμού σε τούτη εδώ την πατρίδα, που δεν περιλαμβάνει την αμετάκλητη απόφαση των Ελλήνων να πουν τέλος σε αυτό τον ξενόφερτο θεσμό. Μια υπόθεση που έκλεισε διαπαντός το 1974. Και μην λέτε ότι μα σε κάθε δήλωση που κάνουν οι υπουργοί μας, οι βουλευτές μας λένε το θέμα έχει κλείσει. Έκπτωτος τότε, αν έχει κλείσει. Αλλά δεν τον είπατε έκπτωτο. Ο υπουργός σας των εσωτερικών τον είπε βασιλέα. Ο αναπληρωτής του επίσης βασιλέα. Έτσι, ούτε ιδιώτη, ούτε έκπτωτος. Ούτε ιδιώτης λοιπόν, ούτε τέος. Έκπτωτος. Αλλά αφού σας αρέσει ο αναστοχασμός, σε εκείνες τις σελίδες που μας είπε ο κύριος Σαμαράς να μην τις κρύβουμε, τις σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας, εσείς πότε αναφερθήκατε και πότε λέτε ότι θα αναφερθείτε? Στην πολιτική εκτροπή πότε αναφερθήκατε? Πότε λέτε να αναφερθείτε? Στην περίφημη πολιτική αστάθεια που έφερε τη Χούντα σε αυτή τη χώρα, πότε αναφερθήκατε? Πότε λέτε να αναφερθείτε? Στην πολιτική ίντριγκα τη συνυφασμένη με την Καμαρίλα, τη Βασιλική, πότε αναφερθήκατε? Και πότε λέτε, εν πάση περιπτώσει, να αναφερθείτε? Γι' αυτό σας λέω, μούχλα, πολύ μούχλα σήμερα. Αλλά ξέρετε, εάν όλα τα άλλα που σας έλεγα προηγουμένως, την Αλόη, τη Δάφνη, τη Σόδα, την Κιμωλία ακόμα δεν πετύχουν για την αντιμετώπιση της μούχλας, υπάρχουν και τα συνεργεία καθαρισμού. Μπορείτε να καλέσετε ένα συνεργείο καθαρισμού. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, συνεργείο καθαρισμού είναι ο ίδιος ο λαός. Και ο χρόνος, ο οποίος είναι έτσι ικανός και απολύτως συνδυάζεται με την αντιμετώπιση για μια ακόμα φορά αυτής της μούχλας που σας περιγράφω, είναι εκεί γύρω κατά τις 9 Απρίλη. Είναι οι εκλογές. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα, κι αφού ξορκίσετε το Μάρξ θεμελιώνετε ατάκα. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό με τα φτερά του σαν βεντάλια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο σου. Ταρατατζουμ, ταρατατζουμ, ταρατατζουμ. ετοιμάζεται για πρωθυπουργό τη Σαντορίνη στον ωραίο. Και δεν πειράζει για μετά, τα δίκημα είναι στιγμιαίο. Συγκέντρωση είναι εφικτή, το maximum ενός ατόμου. Και έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωση του ώμου. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πανευβουλής και εκλογών, κύριοι, έτσι τα έθνη μόνο σου. Ταρατατσού, ταρατατσού, ταρατατσού. Συλλήψεις είναι αποδεκτές Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο, αλλά μπορείτε και από χτες για να τους έχετε από κάτω. Πρόσφορη μέρα για όλα αυτά. Μία από τις τόσες του Απρίλη αρχίζεται πρωί-πρωί και τελειώνεται το δίλη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πανευβουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο σου. Ταρατατσού, ταρατατσού, ταρατατσού, τζουμ, τζουμ. Αυτή για τους οποίους τραγουδούσε ο Γιώργος Μαρίνος είναι αυτή που όρκησε και νομιμοποίησε ο Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ τον Απρίλη του 1967. Ήτανε αυτοί που είχαν εξορκίσει το Μάρξ, όπως ακούσαμε να τραγουδάει ο Μαρίνος. Βέβαια πριν από αυτούς, πριν από τους Χουντέους, τον Μάρξ τον είχε εξορκίσει ο ίδιος ο Μακαρίτης, Θεός χωρέστον. Διαβάζω το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα αγάπης στον ελληνικό λαό, 1η Γενάρη 1966, του Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ. Ο κομμουνισμός αποτελεί μίασμα, μολύνει και καθιστά ανύποπτων εχθρών της πατρίδας, πάντα ερχόμενων εις επαφή με αυτόν άτομον ή ομάδα, πάντα καλόν Έλληνα. Αναστοχασμό λοιπόν δεν θέλουν οι ζαμπούνιδες και της πολιτικής και της αισθητικής. Φεδρότητες, επώδυνες συνέπειες, σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας, πολιτικές εκτροπές, αστάθειες. Αυτά δεν είναι μέσα στον αναστοχασμό. Η πολιτική ίντρικα. Γι' αυτό λοιπόν και ο μόνος τίτλος που τον ακολουθούσε τον Μακαρίτη, Θεός χωρέστον, ως το τέλος, ήταν εκείνος ο οποίος δεν ακούγεται. Ποιος? Του έκπτωτου βασιλιά. Αναστοχασμός λοιπόν ήταν 15 Ιουλίου του 1965, όταν ο Μακαρίτης προκάλεσε την πτώση μιας εκλεγμένης κυβέρνησης. Ήταν τότε που προσκύνησε βεβαίως και υποκλήθηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου, και ήταν τότε που τα ανάκτορα παραβίασαν κάθε έννοια συνταγματικής τάξης, ακόμα και της δικής τους, της αστικής συνταγματικής τάξης. Ήταν τότε που όρκησε την πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, και ήταν τότε με προεξάρχουσα αρχή το στέμα που η αστυνομία δολοφονούσε τον φοιτητή, τον Σωτήρη Πέτρουλα, ηγετικός στέλεχος του φοιτητικού κινήματος και της δημοκρατικής νεολαίας Λαμπράκη. Αναστοχασμό δεν θέλετε? Είναι στοιχείο αναστοχασμού ότι ο Μακαρίτης, Θεός χωρέστον, προσέφερε στην δικτατορία, σε αυτή τη δικτατορία που ξεπούλησε τη μισή Κύπρο, προσέφερε στη δικτατορία τη νομιμοποίηση που επιθυμούσαν οι συνταγματάρχες? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι στην προσφώνησή του στις 26 Απριλίου του 1967 για το καθεστώς της Χούντας των συνταγματαρχών δήλωνε ο Κωνσταντίνος: «Είμαι βέβαιος ότι με την ευχήν του Θεού, με την προσπάθεια ημών», το ημών με ύψιλον, την προσπάθεια των Χουντέων δηλαδή, «και προπαντός με την βοήθεια του λαού θα επιτευχθεί ταχαίως η οργάνωση κράτους δικαίου, μιας αληθούς και υγιούς δημοκρατίας». Δικά του λόγια δεν είναι αυτά? Αυτό που αποκαλούσε αληθή και υγιή δημοκρατία Δεν ήταν οι Χουντέοι. Δεν ήταν αυτοί που ο ίδιος όρκησε. Μήπως αυτός δεν ήταν που οργάνωσε μετά το περίφημο εκείνο το οπερετικό πραξικόπημα. Γιατί ό,τι αντιλαμβανόταν ως αληθή και υγιή δημοκρατία ήταν Χούντα. Μόνο που ήθελε να είναι δική του η Χούντα. Όχι των συνταγματαρχών που τους όρκησε. Αυτός ήθελε τη Χούντα των στρατηγών. Και δεν ήταν τότε. Στις 26 Απρίλη του 1967, λίγες μέρες, 5 μέρες μετά το πραξικόπημα, που ο Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ φωτογραφιζόταν με τους επικεφαλείς της Χούντας και με τους υπουργούς τους. Αυτός δεν ήταν που ερχόταν μετά και μας έλεγε ότι η μέγιστη αντιστασιακή του πράξη την ώρα που όρκιζε τους Χουντέους, την ώρα που όρκιζε τους δολοφόνους, τους βασανιστές της πατρίδας, εκείνος έκανε αντίσταση μέσα από το σκυθροπό, λέει, και συνοφριωμένο του βλέμμα σε εκείνη την φωτογραφία, αφού τους είχε ορκίσει. Ήταν τόσο σκυθροπός και τόσο συνοφριωμένος απέναντι στη Χούντα που εξακολούθησε να εισπράττει τη βασιλική επιχορήγηση ως το 1973. Ήταν τόσο σκυθροπός και τόσο συνοφριωμένος με τη Χούντα που ήταν αυτός ο οποίος απέστειλε στον Παπαδόπουλο συγχαρητήριο τηλεγράφημα επί τη διασώση του μετά την αποτυχημένη απόπειρα από τον Αλέκο Παναγούλη. Ήταν τόσο σκυθροπός και τόσο συνοφριωμένος αυτός που όρκησε τη Χούντα που δεν ψέλησε λέξη για τις εξορίες, για τους βασανισμούς, για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, μα ακόμα και για την ανατροπή του Μακάριου. Όσοι λοιπόν θέλουν αναστοχασμό, αυτό τον αναστοχασμό πότε θα τον κάνουν ακριβώς? Αμέσως πας και ό,τι άλλο διαταξιούν. Εδώ είμαστε λοιπόν σε έναν αναστοχασμό της ιστορίας. Αντιλαμβάνομαι κάποιους από εσάς που έχετε αφρίσει. Α, εσάς τους θρασίδηλους μιλάω, που στέλνετε τα μηνυματάκια αυτά με τα οποία με απειλείτε. Θρασίδηλοι ήσασταν, θρασίδηλοι θα είστε. Και είναι και αυτό δείγμα από που έλκεται την καταγωγή σας. Για σας λοιπόν αφιερωμένη αυτή η εκπομπή. Για εσάς τους θρασίδηλους, χουντοναζιστο βασιλο καρνάβαλους, έτσι για να μην έχετε και αγωνία, δηλαδή για ποιον την κάνω αυτή την εκπομπή, για εσάς την κάνω, για εσάς τους θρασίδηλους. Λοιπόν, αναστοχασμός λοιπόν της ιστορίας, ξέρετε η ιστορία γράφτηκε 8 Δεκέμβρη του 1974. Ήταν τότε που αυτή η καθολική απαξίωση της μοναρχίας στην Ελλάδα την έστειλε εκεί που την έστειλε, και τον έκπτωτο επίσης. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με κάτι πουρους δημοκράτες σήμερα. Ξέρετε, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή πέρσι μόλις, ο τέος βασιλιάς συνομωτούσε για την εξιδετέρωση του Καραμαλή, αυτά σε εισαγωγικά, και την ανατροπή του πολιτεύματος μέσα από ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Έγγραφα από το αρχείο Κωνσταντίνου Καραμαλή αναφέρουν λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την σκοτεινή υπόθεση, η οποία, όπως διαβάζουμε σε αυτό το σχετικό δημοσίευμα Ιούλης του 2021, έτσι, Καθημερινή, πέρυσι, είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 1975 και μάλιστα κράτησε περίπου 3 χρόνια, συνεχίστηκε ως τις αρχές του 1978. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τα αρχεία του Ιδρύματος Καραμαλή, οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες είχαν εγκαταστήσει και σύστημα καταγραφής των συνομιλιών του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου στο Λονδίνο. Και σύμφωνα πάντα με τα όσα δημοσίευσε η Καθημερινή, με βάση πληροφορίες του πρώην Πρωθυπουργού, του Γεωργίου Ράλη, ο αξιωματικός του ναυτικού βασιλιάδης τον είχε πληροφορήσει πως τον πλησίασε ο στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου, ο Αρναούτης, για να του πει ότι οργανωνόταν κίνημα στο στρατό για την ανατροπή του Καραμαλή και την επαναφορά του τέος βασιλέως. Αυτά καταγράφονταν, ξαναλέω, στο δημοσίευμα της Καθημερινής πέρυσι, το οποίο επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία από τα αρχεία του Ιδρύματος Καραμαλή. Θα πρέπει να εξηγήσουν λοιπόν σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τον όρο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, μέλη, στελέχη, υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που πήγαν σήμερα στην ταφή του ιδιώτη για να ακούσουν στον επικίδιο ότι είναι βασιλιάς ακόμα και μετά θάνατον. Θα πρέπει να εξηγήσουν αυτοί. Αυτοί με ποιον τελικά είναι? Εσείς οι συγκεκριμένοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι διάφοροι γκρούεζες του κόμματος, του κυβερνητικού. Εσείς τελικά με ποιον είστε? Εσείς είστε με τον εθνάρχη σας ή είστε με αυτόν που σύμφωνα με την Καθημερινή ήθελε να συνομωτήσει έως και του βαθμού της δολοφονίας του εθνάρχη σας? Με ποιον είστε? Εκτός εάν είστε τόσο δημοκράτες και τόσο large, για να το πω στη γλώσσα του jet set, που δεν σας ενδιαφέρει το ποιος, αρκεί κάθε φορά το ποιος να είναι μαύρο και άραχνο. Αναστοχασμός λοιπόν, βεβαίως αναστοχασμός. Αναστοχασμός λοιπόν για εκείνο το πατριωτικό μήνυμα, για εκείνη την πατριωτική στάση της προσφυγής του τέος βασιλέα, του έκπτωτου, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, του έκπτωτου βασιλέα, ενάντια, λέει, στην πατρίδα του. Πού? Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για ποιο πράγμα? Για τα κτήματα, τα ανάκτορα στο Τατόι, το κτήμα το ανάκτορο στο Μον Ρεπός, στην Κέρκυρα, για το Πολυδένδρι. Αυτός ο πουρος πατριώτης, λοιπόν, είχε προσφύγει κατά της πατρίδας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πήρε 13,7 εκατομμύρια ευρώ. 13,7 εκατομμύρια ευρώ. Από τον ελληνικό λαό τα πήρε αυτά. Για την περιουσία, λέει, την τάχα μου βασιλική. Πώς χτίστηκε αυτή? Κουβαλούσαν οι βασιλιάδες τα αγκονάρια στην πλάτη και τη χτίσανε? Πώς τη χτίσανε? Από πού ήταν δική τους αυτή η περιουσία? Με τι βασιλικό ιδρώτα δηλαδή φτιάχτηκε? Για αυτή λοιπόν την περιουσία, την τάχα μου βασιλική, την πληρωμένη χίλιες φορές από τον ελληνικό λαό, πήρε και αποζημίωση. 13,7 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα λέγαν τότε οι του εκπτώτου βασιλικού οίκου ότι θα τα επέστρεφαν στον ελληνικό λαό. Θα φτιάχναν ένα ίδρυμα, το Άννα Μαρία, και θα βοηθούσε, λέει, τους αναξιοπαθούντες το ίδρυμα. Έχετε ακούσει εσείς κάτι περί αυτού? Μιλάμε λοιπόν για έναν θεσμό, τη μοναρχία, που έθεσε το δικό της το συμφέρον και βεβαίως των γεωπολιτικών συμφερόντων που πάντα εκπροσωπούσε, υπεράνω όλων, πάνω από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μιλάμε για ένα θεσμό, μιας και βεβαίως δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, έχει να κάνει με τον θεσμό αυτόν καθ' αυτόν, που έχει τη δική του σφραγίδα στο διχασμό του 1916. Έχει τη δική του σφραγίδα στις αυταρχικές εκτροπές με τις χούντες του 1936, το φασίστα Μεταξά, και το 1967, τους φασίστες Παπαδόπουλο, Πατακό, Μακαρέζο. Είναι αυτός ο θεσμός, η μοναρχία, που αποτελεί έναν από τους κύριους υπεύθυνους για την μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Και μιλάμε βεβαίως για την μικρασιατική καταστροφή. Αυτός λοιπόν ο θεσμός που κατσικοκάθησε πάνω στο σβέργο του ελληνικού λαού από τον προπερασμένο αιώνα, αποτέλεσε ένα θεσμικό ατόπιμα. Ένα θεσμικό ατόπιμα που ο ελληνικός λαός το πλήρωσε με αίμα, το πλήρωσε με πόνο, το πλήρωσε με διχασμό και τελικά το πλήρωσε και με λεφτά. Το πλήρωσε και με λεφτά. Δεν ήταν μόνο τα 13,7. Δύο πηγές θα σας πω μόνο από τις 100.002. 13,7 εκατομμύρια ευρώ ήταν η αποζημίωση που πήραν, λέει, για την τάχα μου περιουσία τους. Και άλλα 14 ήταν εκείνα τα οποία πήραν στη βασιλική τους τσέπη όταν εκπληστηρίασαν, όταν έβγαλαν στο σφυρί μέσω του οίκου Κρίστης στο Λονδίνο τα κλεμμένα από το Τατόι, σε εκείνο το απίθανο ρυφηφί που συνέβη το Φλεβάρι του 1991. Μόνο από δύο πηγές, από τις 1102, πληρώθηκαν και με το παραπάνω. Βέβαια, ξέρετε, μέσω ποιου κωδικού, μέσω ποιου κονδυλίου πληρώθηκε ο Μακαρίτης και οι ευγενείς που τον ακολουθούν τα 13,7 εκατομμύρια ευρώ που του επιδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Μέσω ποιου κονδυλίου, λέτε? Μέσω του κονδυλίου για τις φυσικές καταστροφές. Θέλετε αναστοχασμό, βεβαίως να υπάρξει αυτός ο αναστοχασμός, όχι στο πλαίσιο του θα κρίνει, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς και οι υπόλοιποι, θα κρίνει η ιστορία. Γιατί θα κρίνει, δεν έχει κρίνει η ιστορία? Η ιστορία δεν έχει αρκετά στοιχεία για να κρίνει εκείνη τη δήλωση που έκανε ο Μακαρίτης το 1968. Τι δήλωνε? Ότι το χουντικό σύνταγμα, προσέξτε, το χουντικό σύνταγμα του 1968 είναι ένα ικανοποιητικό πλαίσιο άσκησης των πολιτικών ελευθεριών. Ακούτε τι δήλωνε? Ακούτε τι δήλωνε? Δήλωνε για τους χουντέους, δήλωνε για τους πατακούς και τους μακαρέζους ότι το τάχα μου σύνταγμα που φέρανε με τα τάγκς, με τις ερπίστριες το 1968 ήταν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο άσκησης των πολιτικών ελευθεριών. Αυτά κύριε Κουμουτσάκο, αυτά κύριε Σαμαρά, αυτά κύριε Πικραμένε, τα δήλωνε ο έκπτωτος μονάρχης για τους χουντέους το 1968. Ή μήπως να μιλήσουμε για το θεσμό? Είναι αρκετές οι 4.851 θανατικές καταδίκες μόνο την περίοδο 1946-1951. Αυτός ο αριθμός είναι αρκετός μετά από εκείνο το τρομερό τρίτο ψήφισμα? Μιλάω για το ψήφισμα που όριζε τη σύσταση έκτακτων στρατοδικείων, που οι αποφάσεις τους ήταν τελεσίδικες, που κανένα ένδικο μέσο δεν υπήρχε και σε περίπτωση θανατικής καταδίκης η εκτέλεση γινόταν μέσα σε 3 μέρες και που μόνο βασιλική χάρη μπορούσε να αποσπάσει τον μελοθάνατο από τις κάνες του εκτελεστικού αποσπάσματος. 3 μόλις μέρες μετά την ψήφιση εκείνου του φοβερού τρίτου ψηφίσματος συγκροτήθηκαν τα πρώτα 11 στρατοδικεία και ήταν στις 26 Ιουλίου του 46 που του φεκίστηκε στα Γιάννητσά ολόκληρη ομάδα 6 καταδίκων, ανάμεσα στους οποίους μία νεαρή δασκάλα, η Ειρήνη Γκίνη. Προσέξτε, ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε όχι μόνο στον εμφύλιο πόλεμο, αλλά γενικότερα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, εκτός από την περίοδο της κατοχής. Ελπίζω να βοηθήσαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στον αναστοχασμό σας. Στον ουρανό βαδίζω στον ωκεανό, πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης, με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Φουντώνω στο χιονιά, βγάζω φώτιες στην παγωνιά, άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα σαν γιτάρ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Σε νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Α, εσύ τώρα που ήρθες τελευταίος εδώ, μάλλον δεν τ' άκουσες. Είπα, για να δεις πόσο δημοκράτης είμαι. Μπορείς να πιστεύεις όπου γουστάρεις. Θες να πιστεύεις χαρτορίχτρες, πίστευες χαρτορίχτρες. Θέλεις τις καφετζούδες, πίστευες τις καφετζούδες. Στους αστρολόγους, πίστευες στους αστρολόγους. Θέλεις να πηγαίνεις να προσκυνάς τα κάστανα του Παΐσιου, καμία αντίρρηση. Θέλεις επίσης να προσκυνήσεις και τα πασούμια του Άγιου Σπυρίδωνα, νομίζω αυτός είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας. Καμία και το βασιλιά Καρνάβαλο θέλεις να τον προσκυνάς. Να προσκυνάς ό,τι θέλεις. Βασιλιάδες, πρίγκιπες, δούκες, βαρόνους κτλ. Είναι απόλυτο δικαίωμά σου. Και μένα είναι απόλυτο δικαίωμά μου να πιστεύω σε άλλα πράγματα. Π.χ. πιστεύω στην πολύ καλή δράση που έχει για τον οργανισμό του γιαούρτι. Λοιπόν, αφήνουμε την βασιλευωμένη δημοκρατία, καθότι ήταν τόσο δημοκρατία που μας τέλειωσε εδώ και 49 χρόνια. Έκπτωτη είναι αυτή η υπόθεση σε τούτη εδώ τη χώρα. Έκπτωτος και ο Μακαρίτης, Θεός χωρέστον, και ερχόμαστε στην προεδρευωμένη δημοκρατία. Λοιπόν, το έχουμε δει, το έχουμε πει, το έχουμε περιγράψει. Σήμερα υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα και στα νέα που έρχεται να συμπληρώσει τα δημοσιεύματα της Real και του Δημήτρη του Χριστούλια. Έχουμε λοιπόν ξανά οι τιμές στα ύψη, στα σούπερ μάρκετ, και πολλά κολπάκια βεβαίως στα ράφια. Έχουμε λοιπόν αύξηση 44,88% στα προϊόντα διατροφής μέσα στο 2022. Επαναλαμβάνω, μέσα στο 2022 έχουμε ανατιμήσεις στα προϊόντα διατροφής προς δόξαν του Υπουργού Αναπτύξεως και Απογειώσεως του Καλαθιού Καπαμά, του κυρίου Γεωργιάδη, 44,88%. Με βάση τα στοιχεία δε της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, το περιεχόμενο έχει μειωθεί σε 238 προϊόντα. Οι τιμές σε βασικά προϊόντα όπως ζυμαρικά, σάλτσες, απορρυπαντικά, βρεφικά είδη έχουν αυξηθεί κατά 30%, στα κρέατα πάνω από 25%, στα καθαριστικά στο 20%. Σύμφωνα τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, τον κύριο Ραυτόπουλο, η πατέντα αυτή δεν αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα, αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γεγονός που δημιουργεί την εικόνα μιας, όπως περιγράφει, μιας ανεξέλεγκτης αγοράς που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Κύριε Ραυτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή χρονιά, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Τι συμβαίνει? Να πω ότι για πρώτη φορά στη δική σας εκπομπή είπα ότι το 2022 σε λίγες μέρες θα βγάλουμε τα αποτελέσματα σε πόσες βιομηχανίες, πόσα προϊόντα έχουν μειωθεί. Πράγματι, όπως το είπατε, 238 προϊόντα μειώθηκαν διατροφής και είδη πρώτης ανάγκης το 2022. Σε αυτά να προσθέσω σήμερα για πρώτη φορά στη δική σας εκπομπή άλλα 130 προϊόντα, τα οποία αφορούν προϊόντα καθαριστικά σπιτιού, απορριπαντικά, μαλακτικά και διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία είναι για την προσωπική υγιεινή τόσο του άντρα όσο και της γυναίκας. Έχετε δηλαδή καταγράψει κοντά στα 370 προϊόντα που έχουν μειώσει τις ποιότητες. Ναι. Έχουν μειώσει την ποσότητα. Την ποσότητα και έχουν αυξήσει πολλά από αυτά και τις τιμές. Θαυμάσαι. Το προϊόντα. Αυτό για παράδειγμα να πω ενδεικτικά έτσι δύο-τρία πράγματα. Οι βρεφικές σπάνες, οι οποίες το νούμερο ένα επώνυμης μάρκας, η οποία ήταν 28 τεμάχια και είχαν 7-10, γίνανε 26 τεμάχια και πήρανε 20 λεπτά αύξηση, 7-30. Πάνες για την ακράτεια που είναι για τους υπερήλικες, οι οποίες είχαν 8-37, πήγανε 9-19, πήγανε σήμερα που μιλάμε 9-99, ποσοστό αύξηση 19,35%. Αυτά είναι ορισμένα από τα εκατοντάδες προϊόντα τα οποία έχουν μειώσει το περιεχόμενό τους και έχουν αυξήσει και την τιμή τους. Έτσι περαιτέρω υπάρχουν τα συμβόλαια τα οποία είναι στη διάθεσή σας που υπέγραψαν οι βιομηχανίες με τους επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ για το έτος 2023, οι οποίες είναι σε ποσοστό από 5 έως 30%. Μόνο τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου αυτές οι τιμές έχουν πάρει διψήφιο νούμερο. Είναι από 10 έως 14% έχουν αυξηθεί μόνο τις δύο πρώτες εβδομάδες. Να πω ότι για τον μήνα Ιανουάριο, οι αθεόφοβοι, κύριε Πογιόπουλε, σε δεκάδες προϊόντα πρώτης ανάγκης και ειδικότερα σκόνες κλειδιρίου και διάφορα απορριπαντικά έχουν ξεκινήσει τη μείωση του περιεχόμενου. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα προϊόν που το 2022, αρχές του έτους, ήταν 60 μεζούρες σκόνη, μέσα στον 7ο του 2022 έγινε 58 μεζούρες και σήμερα που μιλάμε τον πρώτο τον Ιανουάριο του 2023 έγινε 55. Η τιμή αυτού αυξήθηκε κατά 2 λεπτά σε σχέση με τις 60 μεζούρες. Οι 60 μεζούρες ήταν 3 κιλά, οι 55 μεζούρες είναι 2 κιλά 750 γραμμάρια. Αυτά είναι μερικά από τα τεχνάσματα, τα τρίκ που κάνανε. Αυτά όμως για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, τι κάνανε πρώτα? Ανατιμήσανε τα προϊόντα στην αρχική τους τιμή, δηλαδή στις 60 μεζούρες, και ήρθανε μετά. Μειώσανε τις μεζούρες, κρατήσανε την αρχική τιμή την υψηλή και σήμερα τα πήγανε στις 55 μεζούρες πάλι με την αυξημένη τιμή, ακόμα και παραπάνω. Αυτά είναι μερικά από τα τρίκ τα οποία κάνουν. Αυτά που σας λέμε στον Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά και σε όλη την ηγεσία, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, έχουμε αποστείλει επιστολές. Έχουμε βγάλει δελτία τύπου. Ιδίως από τις 3 Νοεμβρίου που ξεκίνησε το καράτι του νοικοκυριού. Φωνή βοώντος εν διερήμο. Αυτό το οποίο λέμε σήμερα, κύριε Πογιόπουλε, είναι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 985.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι 985.000 εμπορικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να τις ελέγξουν 80 όλοι και όλοι οι ελεκτές του Υπουργείου Ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, αντιστοιχεί ένας ελεκτής για κάθε 12.312 εμπορικές επιχειρήσεις. Τι κάνει λοιπόν, μιας και δεν έχει ελεκτικό μηχανισμό το κράτος? Αυτό το οποίο κάνει είναι να φτιάξει πλατφόρμες. Που έφτιαξε ήταν καταγγελίες.gov, οι οποίοι καλεί τους καταναλωτές να παίξουν το ρόλο του ελεκτή, να πάνε και να δούνε τα προϊόντα τα οποία έχουν αυξημένη τιμή ή τιμή με καπέλο ή εσχροκέντια, παρατηρούν και να το αναφέρουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και με τη σειρά του στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάει να κάνει στη συγκεκριμένη επιχείρηση έλεγχο. Αυτά δεν γίνονται πουθενά άλλο. Αυτά γίνονται ούτε στη Ζιμπάμπουε, δεν γίνονται. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, κύριε Μπογιόπουλε, είναι σήμερα που μιλάμε. Μεγάλη γαλακτοβιομηχανία παίρνει τους κτηνοτρόφους τηλέφωνο και τους λέει: τον μήνα Φεβρουάριο θα σας αγοράσω το γάλα με 2 λεπτά φτηνότερα το κιλό. Τον μήνα Μάρτιο 3 λεπτά φτηνότερα. Τον μήνα Απρίλιο 2 λεπτά. Δηλαδή μέσα σε ένα τρίμηνο θα αγοράζετε το γάλα από αυτή την πολύ μεγάλη γαλακτοβιομηχανία κατά 7 λεπτά φτηνότερα από τον κτηνοτρόφο. Όταν ο κτηνοτρόφος έχει ματώσει, έχει πάρει οι τιμές στις ζωοτροφές, έχουν διπλασιαστεί, η ενέργεια έχει τριπλασιαστεί, τα φάρμακα και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για τα ζώα έχουν διπλασιαστεί και έρχεται και του λέει τι, του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, του λέει πέθανε, ψόφα. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πογιώ. Πείτε μου κάτι, κύριε Αυτόπουλε. Ακούστε με λίγο πριν φτάσουμε στο τι θα κάνετε. Μας είπατε ότι μέσα αυτές τις δύο εβδομάδες έχουμε ήδη ανατιμήσει 10-14%, έρχονται και άλλες. Βέβαια, τώρα, την επόμενη εβδομάδα. Έρχονται και άλλες αυξήσεις, όχι μόνο στα προϊόντα που ήδη έχουν αυξηθεί, στο σύνολο των προϊόντων που είναι προϊόντα διατροφής και προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης. Τα οποία αυτά θα είναι τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιεί το κάθε νοικοκυριό, στα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει οι βιομήχανοι με τους επιχειρηματίες, ή φτάνουν στη τάξη του 30% για τις αρχές του 2023. Και έπονται και νέες ανατιμήσεις μέσα στο έτος. Αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού, ναι, με όλα αυτά που μας λέτε, ναι, τελικά το έχει πληρώσει διπλό και τρίδιπλό ο ελληνικός λαός. Έτσι είναι ακριβώς. Το καλάθι του νοικοκυριού, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τρίκ, από ένα τέχνασμα, το οποίο αποτελείται από 51 προϊόντα, από 18 με 20.000 κωδικούς προϊόντων που έχει η κάθε αλυσίδα. Αυτό είναι. Και καλείται το ευάλωτο νοικοκυριό να πάει να πάρει, γιατί προσέξτε τι κάνουμε τώρα. Αυτό το οποίο κάνουν επειδή πήραν αύξηση τα πουλερικά και τα κρέατα, αντί για κοτόπουλο, και σας καλώ τους ακροατές μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή να μπουν στο ΙΚΑ να ρωτήσουν και να το διαπιστώσουν οι ίδιοι, αντί για να έχουν κοτόπουλο για να το βάλει η νοικοκυρά ο νοικοκύρης στο σπίτι του, να το φτιάξει, να το μαγειρέψει για τα παιδιά του, για να φάνε η οικογένεια, αυτό το οποίο βάζουν τουλάχιστον 5 αλυσίδες από αυτές που συμμετέχουν είναι φτερούγες κοτόπουλου, κύριε Μπογιό. Δηλαδή θα βάλει στο σπιτικό του ο κάθε καταναλωτής, ο κάθε νοικοκύρης, φτερούγες κοτόπουλου για να ταΐσει τα παιδιά του. Αν είναι δυνατόν, να ταΐσει την οικογένειά του. Τις φτερούγες τις οποίες σε πολλές βιομηχανίες αυτό το οποίο κάνουν είναι τις πετάνε και γι' αυτό αν θα δείτε αναγράφεται κοτόπουλο 65-70%. Το 65-70% τι είναι, αφαιρούν μέσα από το κοτόπουλο τα εντόστια, τις φτερούγες και τις άκρες, τα πόδια. Αυτά λοιπόν που πετάνε τα βαφτίσουν και τα βάζουν μέσα στο καλάθι για μέλη... να πάρουν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Τι μέλη γενέστε, κύριε Ραφτόπουλε. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, κύριε Πογιόπουλε, και το λέω με παρησία και θάρρος και δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση, είναι έχουμε συνοηθεί με τον Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας, της οποίας έχει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, με τον κύριο Γιώργο Μελισσάρη, ο οποίος κοιτάμε να δούμε πώς αυτές τις βιομηχανίες, αλλά και αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν όλα αυτά τα εγκλήματα απέναντι στους κτηνοτρόφους και απέναντι στους γεωργούς παραγωγούς μας, πώς θα τα δημοσιοποιήσουμε. Είτε μέσα από την εκπομπή σας να μπορέσουμε να πούμε τις βιομηχανίες ποιες είναι αυτές, να μάθει ο καταναλωτής. Και στο τέλος αυτό το οποίο καλούμαστε και θα καλέσουμε τον κάθε καταναλωτή, τον κάθε κτηνοτρόφο, τον κάθε γεωργό, τον κάθε παραγωγό, είναι αυτές τις συγκεκριμένες βιομηχανίες που έχουν εσχροκερδίσει απέναντι στον κάθε πολίτη της χώρας μας, να γυρίσει την πλάτη ο πολίτης σε αυτά τα πράγματα, σε αυτές τις βιομηχανίες. Κύριε Αυτόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, στη διάθεσή σας πάντα. Καλή εκπομπή. Καλό. Λοιπόν, αυτά επί προεδρευμένης δημοκρατίας. Προσέξτε, προχτές βγήκαν τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου. Έχουμε το 100% των Ελλήνων που με βάση το Ευρωβαρόμετρο, επαναλαμβάνω έτσι, αγωνιούν για το αυξανόμενο κόστος ζωής. Και έχουμε ένα 97% των Ελλήνων που ανησυχούν για την φτώχεια και τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα δε που μιλάνε για τα καλάθια Καπαμά, τα Market Pass Καπαμά και τα συναφή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στην ομάδα διατροφή έχουμε νέα άνοδο του πληθωρισμού της τάξης του 15,5%. Σημειώστε, μιλάω για το μήνα Δεκέμβριο, σημειώστε ότι ο Δεκέμβριος ήταν ο 19ος μήνας κατά τον οποίο σημειώνονται αυξήσεις σε ό,τι αφορά τα είδη διατροφής. Λοιπόν, αυτά με τα μακαρόνια. Θα φάμε όμως F16. Θανάση Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλό απόγευμα. Ναι. Έρχονται F16? F16 έρχονται, F35 έρχονται σε εμάς. Ναι. Να δούμε πώς θα πληρώσουμε τον λογαριασμό. Να σου πω κάτι. Εντάξει, ας το περάσουμε τώρα γιατί τσάμπα και εκείνα τα. Όχι, περίμενε, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Τσάμπα εκείνα τα 14 χειροκροτήματα, τις 14 διακοπές για χειροκροτήματα στο Μητσοτάκη όταν είχε πάει στο Κογκρέσο. Μαθαίνουμε τώρα λοιπόν ότι ο Biden παίζει το παλιό εκείνο το παιχνιδάκι το 7-10. Πάρτε εσείς F-35, πάρτε οι άλλοι F-16 και business as usual. Αυτό καταλαβαίνω ναι, εγώ. Ναι, το 7-10 ήταν υπέρ της Τουρκίας. Ναι. Εκείνο που γίνεται γνωστό τώρα με την πρόθεση των ΗΠΑ να δώσουν στην Ελλάδα F-35 και αυτό είναι που βγαίνει και στα συμπέρασμα, ένα βασικό συμπέρασμα, ένα από τα βασικά συμπεράσματα, είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει λόγω της αντισυμμαχικής συμπεριφοράς, όπως λένε, της Τουρκίας, να δώσουν μια τεχνολογική υπεροχή τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα. Α, θα τους νικάμε δηλαδή. Γι' αυτό και σε εξέλιξη είναι η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, γι' αυτό και συνεννούν ότι πρέπει η Ελλάδα να πάρει τουλάχιστον, όπως γράφει η Wall Street, έναν 30 F-35. Από όσο γνωρίζουμε, ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει τον περασμένο Μάιο μία μοίρα 24 αεροπλάνα. Ο λογαριασμός, γιατί πρέπει να μιλάμε και για τον λογαριασμό, γιατί έχουμε χάσει και τον λογαριασμό με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με τα Ραφάλ, με την Μπελαρά και όλα αυτά. Μιλάμε για μια αγορά 4 δισεκατομμυρίων που μέσα σε ένα βάθος 30 ετίας, γιατί τόσο είναι η ζωή αυτών των αεροσκαφών, με τα ανταλλακτικά και τη συντήρηση και την υποστήριξη με σχετική κατασκευή βάσης, γιατί δεν αυτά πρέπει να κατασκευαστούν συγκεκριμένες βάσεις για να φιλοξενηθούν. Μιλάμε για ένα κόστος γύρω στα 15 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για ένα υπέρογκο ποσό που κάποια ή όποια ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να τα βρει. Η είδηση ότι το State Department ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι προτίθεται να συζητήσει την πώληση και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16 της Τουρκίας, όπως καταλαβαίνεις, άνοιξε το παιχνίδι εδώ και το άνοιξε το παιχνίδι όμως με άκομψες αμερικανικές κινήσεις, διότι συνέβεσε την πώληση και την αναβάθμιση μαχητικών F-16 με την αγορά στην Ελλάδα F-35. Με λίγα λόγια προσπαθούν να ικανοποιήσουν και τις δύο πλευρές ακριβώς με στόχο να αποδυναμώσουν τις αντιδράσεις στο Κογκρέσο, αλλά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στην Ομογένεια, αλλά και στις άλλες κοινότητες που έχουν υψώσει τύχη απέναντι σε αυτή τη στάση της Τουρκίας, όχι μόνο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πολύ σημαντική συνάντηση Blinken Τσαβούσογλου τον επόμενο Τετάρτη στο State Department. Εκεί θα έλεγα ότι θα κρυθεί το τι μέλη γενέστε, γιατί θα συζητηθούν τα F-16, αλλά θα συζητηθούν και πάρα πολλά αιτήματα των ΗΠΑ προς την Άγκυρα και κυρίως η ένταξη των δύο χωρών, της Σουηδίας και της Φιλανδίας, στο ΝΑΤΟ, που ουσιαστικά η τουρκική διπλωματία έχει εχμαλωτήσει τη συμμαχία μπλοκάροντας την είσοδό τους εκεί. Βέβαια μπαίνουν και άλλες ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πολιτικές διώξεις στην Τουρκία με βάση την τελευταία δίωξη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, πολιτικοί κρατούμενοι, φυλακισμοί δημοσιογράφων, είναι κάτι το οποίο εδώ δίνουν ιδιαίτερη σημασία και βέβαια η σχέση της Τουρκίας με ό,τι γίνεται στη Συρία αλλά και στο Ιράκ. Πολύ σημαντικό είναι ότι από αυτή την φιλολογία περί πόλης F-16 είναι ότι υπάρχει πληροφορία ότι ο Άντονι Μπλίνκεν στις 20-21 του Φλεβάρι θα κάνει για πρώτη φορά μια περιοδία στην περιοχή, και αυτό δηλαδή μετά από ένα ολόκληρο μήνα, γιατί οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες για το τι θα γίνει σχετικά με το αίτημα της πόλης των F-16. Εδώ θεωρούν ότι αυτό το αίτημα ίσως ο Ρόμπερ Μενέντες το παγώσει, δηλαδή το σύρει για αρκετούς μήνες, δεν θα το εξετάσει, αλλά και στην περίπτωση που επανέλθει ο πρόεδρος Biden και ζητήσει την αποδοχή του, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακάμψει το βέτο του Ρόμπερ Μενέντες, κάτι το οποίο εκτιμούν εδώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα έρθει σε αντίθεση με ένα πολύ ισχυρό άντρα μέσα από το ίδιο Δημοκρατικό Κόμμα. Πολύ σημαντική η περιοδία του Μπλίνκεν το Φλεβάρι σε Αθήνα, Άγκυρα και Τελ Αβίβ, καθώς θεωρούν ότι εδώ προαναγγέλλεται έτσι μια μεγάλη διαπραγμάτευση σε σχέση με τα προβλήματα της περιοχής και ίσως να είναι και η αρχή μια συνολικότερη διαπραγμάτευση για ό,τι έχει να κάνει και με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, αλλά και με την τύχη των υδρογοναθράκων. Κάτι που το ζητεί μεταεπιτάσσεως στο State Department, διότι θέλει ήρεμα νερά, ώστε οι αμερικανικές εταιρείες να μπορέσουν να κάνουν χρυσές δουλειές. Πόσο μας είπες ότι είναι ο λογαριασμός? Είναι η αγορά για μια μοίρα, για μια μοίρα που είναι 24 F-35, είναι 4 δισεκατομμύρια, για την υποστήριξή τους σε βάθος 30 ετίας, υπολογίζεται ότι θα φτάσει 15, γύρω στα 15 δισεκατομμύρια, γιατί πρέπει να κατασκευαστούν και συγκεκριμένες αεροπορικές βάσεις και στέγαστρα, αλλά και πρέπει να υποστηριχθούν με πανάκριβα, όπως λένε οι ειδικοί, σε σχέση με την άμυνα, ανταλλακτικά, τα οποία θεωρούν ότι είναι στην παρούσα στιγμή, στην παρούσα συγκυρία, είναι πάρα πολύ ακριβά. Επομένως, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο λογαριασμό, το οποίο πρέπει να ενταχθεί σε έναν προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια. Διότι όσοι ξέρουν, εάν γίνει παραγγελία μέσα σε αυτή τη χρονιά, τα αεροσκάφη αυτά θα έρθουν, υπολογίζουν, το 2027-2028 στις ελληνικές βάσεις. Έχουν πιάσει δουλειά και οι πλασιέ των όπλων εκεί? Πουλάνε όπλα. Από διάφορες ειδικότητες βλέπω ότι είναι αυτοί που πουλάνε όπλα. Κοίτα, πουλάνε όπλα οι Γάλλοι, πουλάνε όπλα οι Ιταλοί με τα πλοία, τα πολεμικά πλοία, πουλάνε όπλα οι Γερμανοί, θα πουλήσουν όπλα και οι Αμερικάνοι. Αυτή τη στιγμή και στις δύο χώρες επικρατεί μια μεγάλη ένταση, προσπαθούν να έχουν ένα εξοπλιστικό ανταγωνισμό. Κερδισμένοι σε αυτή την ιστορία, δυστυχώς, είναι οι αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες και οι υπόλοιπες της Ευρώπης. Από ό,τι βλέπω δε και κλείνω με αυτό, οι απαντήσεις που σου δίνουν εκεί στις απανωτές ερωτήσεις που κάνεις στο State Department είναι «βρείτε τα παιδιά». Αυτή είναι. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ο Ερντογάν, είναι, λέει, θα σας στείλω πυράβλους στην Αθήνα, βγαίνει ο Τσαβούσογλου, λέει, μην τολμήσετε να εφαρμόσετε διεθνές δίκαιο, και οι καλύτεροι μας συμμαχοί όλων των εποχών, οι Αμερικάνοι, απαντούν «βρείτε τα παιδιά». Γι' αυτό, είναι. Και γι' αυτό και υπάρχει η εξήγηση ότι το State Department έχει χαμηλώσει τους τόνους απέναντι στην τουρκική πολιτική. Υπάρχει η εξήγηση ότι το State Department και η Washington θεωρεί ότι ο Ερντογάν ίσως επικρατεί στις εκλογές, γι' αυτό και ίσως είναι πιο δεκτική στο να το παραχωρήσουν τα F-16. Παρεμπιπτόντως τώρα, υποτίθεται ότι αυτοί έχουν επιβάλει κάτι κυρώσεις στους Τούρκους, γιατί έχουν πάρει ρώσικα οπλικά συστήματα. Δεν ισχύουν αυτές οι κυρώσεις? Αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι ένα φοβερό νομικό επιχείρημα, είναι το κυριότερο νομικό επιχείρημα που υπάρχει. Πώς δηλαδή, και αυτό είναι που θα βάλει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Μπομενένες, πώς μια χώρα η οποία, στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις για την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400 μπορεί να προμηθευτεί αμερικανικά οπλικά συστήματα, κάτι το οποίο πρέπει να απαντήσει και το State Department και ο Λευκός Οίκος. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχει το δικαίωμα ο Αμερικανός πρόεδρος να επανέλθει, ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία, και να ζητήσει την πώληση για λόγους εθνικής ασφάλειας αυτά τα μαχητικά αεροπλάνα προς την γείτονα χώρα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Σχόλιο πρώτο. God bless America. Σχόλιο δεύτερο. Ζήτω ο καλύτερος μας σύμμαχος όλων των εποχών και η καλύτερη σχέση που είχαμε μαζί του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μάθω το συνδυασμό σου άνοιξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φερσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ κι ας πληγώ για το καλό σου. Εγώ άμα σε φίλω, θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω τον καημό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπά. Κι ας πληγώ για το καλό σου. Λοιπόν, σας υπόσχομαι, μου το ζητάτε, αλλά δεν είναι. Το τραβήξαμε πολύ την πρώτη ώρα με τη μούχλα. Αυτά που μου ζητάτε για το τατόι, τα κοντέινερ, τις δημοπρασίες, την αρπαγή, το ρυφηφί, αύριο. Σας υπόσχομαι αύριο. Δεν θα συνεχίσουμε άλλο με στεμένους, ούτε με κυφίνες, ούτε με παράσιτα. Θα πάμε σε αυτούς οι οποίοι παράγουν τον πλούτο και τον παράγουν πολλές φορές και με το αίμα τους. Και την ώρα που τον παράγουν έχουν και νεκρούς. Καλησπερίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Στήλο. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων e-food στην Αττική. Καλησπέρα κύριε Στήλο. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Θυμόμαστε... Ήταν Σεπτέμβρης του 21 όταν οι διανομής βρεθήκατε μπροστά στο εκβιαστικό δίλημα ή να απολυθείτε ή να γίνετε συνεταίροι του, στάχα μου. Ακριβώς αυτό συνέβη κύριε Μπογιόπουλε το Σεπτέμβρη, αλλά μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκε η ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη 2 μήνες πριν. Με αποτέλεσμα η εταιρεία προφανώς να θέλει να απαλλαγεί. Κάντε μου τη χάρη, αν μιλάτε από hands free, να το αποσπάσουμε για να έχουμε καλύτερη ακουστική, γιατί είναι λίγο δύσκολος ο ήχος. Είμαι απλά σε εξωτερικό χώρο, θα προσπαθήσω να... Το καταλαβαίνω. Τώρα λοιπόν, ακούγεστε καλύτερα, για πείτε μας. Τέλεια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε φυσικά πρώτα την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη 2 μήνες πριν, το οποίο έδωσε το κίνητρο στην εταιρεία να θέλει να απαλλαγεί από τη μισθωτή εργασία και όλα τα ασφαλιστικά και μισθολογικά βάρη που απαιτεί η μισθωτή εργασία. Αποτέλεσμα αυτό ήταν να θέλει να τους κάνει όλους freelancers. Βούτυξε στο νόμο Χατζηδάκη το Σεπτέμβριο του 2021, την πάτησε γιατί ανακοίνωσε. Έβαλε μυαλό μετά και το κάνει σιγά σιγά πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ουσιαστικά το ίδιο γίνεται και τώρα. Τώρα δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι επανέρχεται το ίδιο σχέδιο, μόνο που αυτή τη φορά σας ενημερώνουν τηλεφωνικά έναν έναν, σας ξεμοναχιάζουνε. Ακριβώς, είναι το γνωστό ξεμονάχιασμα για να μην εκτεθούμε. Λέω ότι τα γραπτά μένουνε. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, διότι εξακολουθεί να υπάρχει το κέντρο του νόμου Χατζηδάκη. Μάλιστα. Και τι γίνεται τώρα λοιπόν? Είτε καλείστε εσείς να πείτε ότι είστε, να σας εξαφανίσει δηλαδή ως μισθωτούς και να γίνετε ελεύθεροι επαγγελματίες. Υποτίθεται ελεύθεροι επαγγελματίες, ναι. Να σας πω μόνο, επειδή το αναφέρατε κιόλα, ότι το 2022 είχαμε 3 συναδέλφους που ναι, ναι, ναι, ναι. Και ναι, ναι. Πολύ περισσότερους τραυματισμένους. Αλλά σε αυτούς τους 3 θανάτους υπάρχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ότι ήταν προς τη λήψη της βάρδιάς τους, ότι φορούσανε και 3 το κράνος τους. Ωστόσο δεν τους προστάτευσε, γιατί χτυπήσανε στο πρόσωπο σε σημείο που δεν τους κάλυπτε το κράτος στην εταιρεία, που σημαίνει ότι τα ζητήματα είναι πολύ ανοιχτά. Είναι πολύ ανοιχτά όχι μόνο για το φριλάνσιμο μέλλον που οδηγεί στο θάνατο, αλλά για τα μέσα τομικής προστασίας, για την αξιοπρεπή εργασία, ακόμα και για την αμοιβή. Στη βάση αυτή λοιπόν στο σωματείο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. η οποία θα προσπαθήσει να καθορίσει κάποια πράγματα από τα οποία μας έχουν στείλει στον τάφο. Υπάρχει γενική συνέλευση των διανομέων, κύριε Στήλε? Βεβαίως υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχω φύγει από τη συνέλευση προκειμένου να συνεννοηθούμε για αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Επομένως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εντός της ημέρας, θα έχει ανακοινωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσετε, θα αντιμετωπίσετε αυτόν τον εκβιασμό. Ακριβώς. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε σε αυτόν τον εκβιασμό. Διότι πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο. Είναι και η μισή που είναι Αθήνας. Και εμείς κομμάτια της κοινωνίας είμαστε. Φοβόμαστε να πηγαίνουμε στην ΔΕΗ. Τώρα φοβόμαστε να μπούμε και στο μάρκετ. Φοβόμαστε να πάμε και στο βενζινάδικο. Γενικώς φοβόμαστε. Οπότε λέμε καλύτερα να επικαλούμαστε τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και να προχωρήσουμε σε αυτοκριτές μισθούς και εξυπηρετήσει αυτή τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στήλε. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Επανέρχεται λοιπόν ο εκβιασμός, ή θα σας παραστήσουμε ότι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες και περίπου συνεταίροι μας, ή απολύεστε. Αυτά καταγγέλει το Σωματείο των Εργαζομένων, των Διανομέων, η Food Αττικής, και από ό,τι ακούσαμε και από τον πρόεδρο του Σωματείου, αυτή την ώρα υπάρχει γενική συνέλευση των διανομέων για να απαντήσουν σε αυτό που ήδη αποκαλούν ξεμονάχιασμα, γιατί όπως καταγγέλουν αυτή τη φορά δεν έβγαλαν έγγραφη ανακοίνωση οι κύριοι της εταιρείας. Αυτή τη φορά παίρνουν έναν τηλεφωνικά τους διανομείς για να τους ξεμοναχιάσουν και να μην μένουν τα γραπτά. Αλλά δεν είναι οι μόνοι εκβιασμοί αυτοί οι οποίοι συμβαίνουν στην προεδρευωμένη δημοκρατία μας, γιατί θα το είδατε, θα το ακούσατε, προχτές είχαμε νέα χυδαία και απαράδεκτη προσπάθεια έξωσης μονογονεϊκής οικογένειας με δύο παιδιά σε διαμέρισμα, σε πολυκατοικία, στα Πατήσια, με τρόπο αντίστοιχο εκείνο που είχε γίνει στο Ζωγράφου με την Ιωάννα Κολοβού. Με διαδικασίες δηλαδή που παραπέμπουν σε κοινούς διαρρήκτες. Γιατί φαίνεται πως έτσι θα συνεχίσει το κράτος από εδώ και στο εξής την ιστορία των πληστηριασμών. Θα μπουκάρει δηλαδή γκαξτερικά στα σπίτια των ανθρώπων για να τα αρπάξει. Αυτό έγινε λοιπόν και την Παρασκευή που μας πέρασε. Παραβίασαν και χάλασαν την πόρτα του διαμερίσματος. Η βίαιη αυτή προσπάθεια έξωσης φυσικά και συνοδεύτηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως ομάδες Δίας και τα συναφή, προστάτες του πολίτη είναι αυτοί, διότι αυτή είναι προφανώς και η δουλειά των μέσων καταστολής. Αυτή είναι η δουλειά τους, να συνδράμουν στο έργο του κράτους και των τραπεζών για να πετάνε εργάτες και φτωχούς ανθρώπους από τα σπίτια τους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και βεβαίως δόθηκε για μια ακόμα φορά το μήνυμα, γιατί και αυτή η επιχείρηση αποτράπηκε με την καθολική συμμετοχή των συγκεντρωμένων, διότι αυτοί θέλουν να πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν μπορούν να τα πάρουν και δεν θα μπορέσουν ποτέ να τα πάρουν εάν είναι εκεί η αλληλέγγυη, η γειτονιά, ο λαός. Γιατί τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό από όλους αυτούς. Real FM. Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός πολύ πικρός και στεναγμός πολύ μικρός και στεναγμός πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις. Ο Μέγας Δημήτρης Χόρν έφευγε σαν σήμερα, ήταν 16 Γενάρη του 1998. Και τι να πας? Όλο γυρνάς, πες μου που πας. όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Σ' αναζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο, θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ, σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Παρηγοριά στην καρδιά υπομονή, αχ πως πονεί, κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει, και στο κρασί στάλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Και στο κρασί στάλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή. Και από το φως πάμε πάλι στο φως. Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Όλα στο φως, καλησπέρα, καλησπέρα. Η οποία λόγω φωτεινότητας πρέπει να μας περιγράψει λίγο το σκότος. Όλα στο φως προσπαθεί να τα φέρει αδαέ, καθώς φαίνεται, Νίκο, λόγω φυσικά για την υπόθεση των υποκλοπών, που όλο κάτι γίνεται και όλο δεν μαθαίνουμε την αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μπας και μάθουμε πέντε πράγματα παραπάνω. Η ΑΔΕ συνεχίζει την έρευνά της και φαίνεται να τεκμηριώνεται η παρακολούθηση τόσο ενός υπουργού όσο και ενός τουλάχιστον στελέχους των ενόπλων δυνάμεων, και μιλώ για πολύ υψηλό βαθμό στελέχη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προφανώς ζητούν άμεση ενημέρωση της Βουλής. Όλα αυτά όμως είναι αποτελέσματα ή τέλος πάντων στοιχεία που έρχονται στο φως μέσα από δημοσιεύματα. Η ΑΔΑΕ προφανώς δεν μπορεί να ενημερώσει παρά μόνο τη Βουλή. Φαίνεται όμως να έχει διενεργήσει από την 1η μέχρι τις 10 Γενάρη ένα πρώτο γύρο ερευνών στους παρόχους τηλεπικοινωνιών στη χώρα, τουλάχιστον τους βασικούς. Αυτό που αναζητά είναι οι εντολές επισυνδέσεων, αυτός είναι ο όρος, που δέχτηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από την ΕΕΠ. Φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τις έρευνες μετά από το αίτημα που διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας όταν επισκέφθηκε τον κύριο Ράμο και ζήτησε να έχει μια τέτοια ενημέρωση, κάτι που του παρέχει το Σύνταγμα ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ανεξάρτητη αρχή λοιπόν φαίνεται να έχει στοιχειοθετήσει τις υποκλοπές σε 6 πρόσωπα, μεταξύ αυτών ξαναλέω ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός και τουλάχιστον ένας υπουργός. Υπάρχουν πληροφορίες. Μιλάμε τώρα πέραν Κουκάκη, πέραν Ανδρουλάκη, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Για εκείνους έχει παραδεχτεί ότι υπήρχαν επισυνδέσεις. Μάλιστα, για κάποιες εκ των παρακολουθήσεων φαίνεται να διενεργούνται για ένα χρόνο. Θυμίζω ότι ο μέγιστος χρόνος παρακολούθησης είναι 2 μήνες. Συν 2 μήνες με μπασκετικούς όρους, δηλαδή θα μπορεί να υπάρξει μια παράταση άλλων 2 μηνών, όχι όμως ενός έτους. Φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος για να παρακολουθείς κάποιον, ιδιαίτερα κάποιον αξιωματικό ή κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο για πάνω από ένα χρόνο. Τώρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εγώ το να πω εδώ πριν πάμε στο άλλο κομμάτι ότι σήμερα είχαμε παράταση θητείας ενός χρόνου για τον κύριο Φλόρο, συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, για τον οποίο είχαμε δημοσιεύματα χτες στο ντοκουμέντο για την, όπως λέει η εφημερίδα, καταγγελία παρακολούθησής του από τους κρατικούς κοριούς. Και αν σε όλα αυτά βάλουμε στη συλλογιστική μας το γεγονός ότι το ΚΙΣΕΑ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, δεν ήταν προγραμματισμένη δηλαδή η συνεδρίασή του, μπορεί κανένας να βγάλει τα συμπεράσματά του, τα οποία βεβαίως μένουν να αποδειχθούν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Με την υπόθεση αυτή Καλογρίτσα τώρα και το ειδικό, τι γίνεται? Είχαμε αυτή την κατάθεση της κυρίας Διαμαντή, που είναι επί 4 δεκαετίες η προσωπική γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα, η οποία μίλησε, αν θυμάσαι καλά, την προηγούμενη Πέμπτη για για τσάντες και για φακέλους με θύματα που πήγαιναν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προκάλεσε την πολύ έντονη αντίδραση του Νίκου Παπά, τότε Υπουργού Επικρατείας και άμεσα εμπλεκόμενου σε αυτή την προσπάθεια τότε να υπάρξει ένα κανάλι. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι με τις τηλεοπτικές άδειες ασχολείται ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος και προανήγγειλε μία σειρά από μηνύσεις. Και όταν λέω μία σειρά, εννοώ ότι είπε ότι κατατίθεται μήνυση κατά της κυρίας αυτής που ψευδομαρτύρησε εναντίον μου και εναντίον του κόμματος που υπηρετώ στο ειδικό δικαστήριο. Ήταν λάσπη στον ανεμιστήρα, είπε, και θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, θα λάμπαναν εξώδικο και τα μέσα ενημέρωσης που δεν είδαν, δεν άκουσαν τι είπαν οι πρόεδρος του δικαστηρίου και ο κύριος Λοβέρδος. Θυμίζω ότι ο κύριος Λοβέρδος, πέραν από βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι και συνήγορος υπεράσπισης του κυρίου Καλογρίτσα. Αυτό είναι η επαγγελματική του δραστηριότητα, βεβαίως, είναι νομικός. Τώρα, ο ίδιος ο κύριος Παπάς είπε ότι εξυπακούεται ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας θα έχουν τον χρόνο να διορθώσουν. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο χρόνος. Δεν είμαι σε θέση δυστυχώς να γνωρίζω αν έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται τα εξώδικα. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε πολύ πολύ τροφή τις επόμενες μέρες να τα επανεξετάσουμε, Νίκο. Μαρτίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάμε στη Τζέννη, Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι συμβαίνει και στον κόσμο. Έλα Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο στην Ουκρανία, εκεί όπου είχαμε εξελίξεις τελευταία 24 ώρα. Αφού Ρωσία και Λευκορωσία ξεκίνησαν κοινά αεροπορικά στρατιωτικά γυμνάσια, όπως ανακοίνωσε το Λευκορωσικό Υπουργείο Άμυνας, τα γυμνάσια πρόκειται να διαρκέσουν ως και την 1η Φεβρουαρίου, ενώ το Μίνσκ υπογράμμισε ότι είναι αμυντικής φύσης, εξηγώντας ότι θα επικεντρωθούν σε αποστολές αναγνώρισης και αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων. Ωστόσο, η αύξηση στρατιωτικής δραστηριότητας στη χώρα έχει προκαλέσει ανησυχίες στο Κίεβο, αλλά και στους δυτικούς συμμάχους του, καθώς το σενάριο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει τον σύμμαχό της για να εξαπολύσει νέα χερσαία επίθεση στην Ουκρανία δεν έχει φύγει ουσιαστικά ποτέ από το τραπέζι. Την ίδια ώρα, η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Χερσόνα, ζήτησε ή μάλλον συζήτησε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το πώς θα μπορούσε να λογοδοτήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν. Η πολιτικός των Πρασίνων, η οποία βρέθηκε σήμερα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είχε αρχικά συνομιλίες με τον πρόεδρο, τον κύριο Χοφμάνσκι, και κατόπιν με τον επικεφαλή εισαγγελέα, τον κύριο Καρίμ Χάν. Στο πεδίο της μάχης τώρα είχαμε δεκάδες Ρώσους στρατιώτες νεκρούς στο μέτωπο της Σολεντάρ αλλά και στην Μπαχμούτ, ενώ φαίνεται πως το θέατρο των επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί και στην περιοχή Μπέλγκοροντ, όπου είχαν και οι Ουκρανοί πάρα πολλές απώλειες. Σε αυτό το πλαίσιο η Μόσχα έκανε γνωστό σήμερα πως η Ρωσία παρήγαγε τις πρώτες πυρηνικές κεφαλές για τις υπερτορπίλες, όπως λέγονται, Ποσειδών, με τις οποίες θα εξοπλιστεί το πυρηνικό υποβρύχιο Μπελγκορόντ. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε μιλήσει πρώτη φορά για αυτές το 2018, για αυτό το όπλο το οποίο θα γίνονταν γνωστό με αυτή την ονομασία, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα θεμελιώδες νέο τύπου στρατηγικό πυρηνικό όπλο με τη δική του πηγή πυρηνικής ενέργειας. Η κυρία Γερμανίδα, υπουργός Άμυνας, τι έπαθε? Ήρθε η ώρα να εγκαταλείψει από ό,τι φαίνεται το χαρτοφυλάκιό της. Μάλλον η κυρία Μπέρμποκ είναι αυτή η οποία θα αναλάβει τη θέση της. Χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί τίποτα επισήμως, θα γίνει ένας μίνι σχηματισμός. Και βέβαια στη Γερμανία αυτά είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται, κυρίως από κρατήδια τα οποία έχουν ισχυρή εκπροσώπηση στην Bundestag. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την βροχή των μηνυμάτων. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά. Είναι τέτοιος ο αριθμός των μηνυμάτων, είναι τόσο μεγάλη αυτή η παρέα που πραγματικά ευχαριστώ από καρδιάς. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με αυτό το οποίο έγινε το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτό το οποίο έγινε το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην συναυλία αφιέρωμα τιμής και χρέους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στον Σταύρο Ξαρχάκο, ήταν συγκλονιστικό. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν μεγαλειώδες. Εάν θα ήθελε κάποιος με μία μόνο λέξη να περιγράψει τα όσα ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε εκεί, υπάρχει μία λέξη και η λέξη αυτή είναι ιστορία. Το Σάββατο στο ΣΕΦ γράφτηκε ιστορία. Είναι από εκείνα τα γεγονότα που τα διηγήσε στο μέλλον και λες ήμουν και εγώ εκεί. Έτσι θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε με τον μέγιστο Σταύρο Ξαρχάκο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Σε ένα κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Το κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Τα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάμπαροι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, τούχουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Τούχουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάθαροι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, κούκουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Κούκουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Κούκουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά.